Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 8 czerwca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Procesje Bożego Ciała przejdą dziś ulicami polskich miast. O międzynarodową pomoc dla ofiar powodzi apeluje prezydent Ukrainy. Bardzo sucho w lasach centralnej i północnej Polski. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Bożego Ciała. W Warszawie centralna procesja wyruszy po mszy rozpoczynającej się w archikatedrze, której przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz. Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej, mówi, że w tym roku ołtarze będą nawiązywać do hasła roku duszpasterskiego w kościele. Temat brzmi Wierzę w Kościół Chrystusowy. I te cztery ołtarze będą starały się ukazać właśnie tajemnicę Kościoła w tych czterech wymiarach. Kościół Chrystusowy, czyli Kościół, który nie jest organizacją ludzką, zwykłą wspólnotą, ale to jest ciało Chrystusa. Drugi ołtarz Wierzę w Kościół, który jest jeden i święty, oparty na wierze Piotra, czyli założony przez apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa, a jednak założony przede wszystkim przez Chrystusa i jego mocą trwający. Trzeci ołtarz to Wierzę w Kościół powszechny, otwarty naprawdę dla wszystkich. W końcu to jest Kościół apostolski, który żyje z głoszenia Ewangelii. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w Krakowie w 1320 roku. Procesje to ważne doświadczenie, o które trzeba dbać, mówi ksiądz Wiktor Ruszlewicz z krakowskiej parafii Bożego Ciała. To jest wypracowana wielowiekowa tradycja. Kim my jesteśmy, żeby tradycję tak mocno zakorzenioną w Kościele katolickim po prostu zmieniać? W tym nowym czasie, w którym żyjemy, też dbać o to, co jest stare i też wypracowane. Lada moment. Krakowianie przy dźwiękach dzwonu Zygmunta wyruszą z Wawelu na rynek główny. Tradycyjna procesja przejdzie po mszy na wzgórzu wawelskim drogą królewską. Po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze potrzebna jest pomoc organizacji międzynarodowych przy likwidacji szkód i ratowaniu dotkniętych powodzią, apeluje prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że osoby na zalanych terenach potrzebują żywności, wody i opieki medycznej. Jak powiedział, ukraińskie wojska i służby starają się prowadzić akcję ratunkową mimo rosyjskiego ostrzału. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że najbardziej poszkodowani zostali mieszkańcy okupowanego przez Rosjan brzegu Dniepru, których rosyjskie wojsko pozostawiło bez pomocy. Powódź wystąpiła po wysadzeniu przez Rosjan tamy i elektrowni wodnej w Nowej Kachowce na Dnieprze. W reakcji na katastrofę humanitarną prezydent Francji zapowiedział wysłanie pomocy na Ukrainę. Z Paryża Stefan Folzer. Emmanuel Macron przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, podczas której wyraził solidarność z ukraińskim narodem po rosyjskim ataku. Francja potępia ten wstrętny czyn, który naraża ludność na niebezpieczeństwo, napisał w mediach społecznościowych. Wskazał, że Francja wyśle pomoc humanitarną na Ukrainę, by zaspokoić natychmiastowe potrzeby. Źródła w Pałacu Elizejskim podają, że Francja przekaże sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, systemy oczyszczania wody oraz przenośne cysterny. Szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna obiecała również przyspieszenie wsparcia militarnego dla Ukrainy. Po rozmowie z francuskim prezydentem Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie zagranicznych szkoleń ukraińskich pilotów. Francja jest jednym z krajów, które się do tego zobowiązały. Paryż, Stefan Folzer. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w centrum i na północy kraju. Bardzo sucho w lasach jest m.in. na Warmii i Mazurach. We wszystkich punktach pomiarowych w regionie odnotowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Lokalnie wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 8%, to mniej niż ma wysuszone siano. Tak dramatycznie sucho jest m.in. w Puszczy Piskiej oraz w lasach na południe od Szczytna. Minionej doby w trzech miejscach regionu strażacy ugasili trzy na szczęście niewielkie pożary wyschniętych traw w pobliżu lasów. Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, przypomina o podstawowej zasadzie. W lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. Do lasów nie można także wjeżdżać samochodami, quadami czy motocyklami. Ze statystyk wynika, że ponad 90% pożarów lasów powoduje człowiek. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia albo dużych strat materialnych grozi za to nawet 10 lat pozbawienia wolności. Relacjonował Paweł Karpiszen. Kawałek obsydianu, czyli szkła wulkanicznego, który mógł być fragmentem neolitycznego narzędzia, znaleziono podczas budowy obwodnicy Opatowa w Świętokrzyskiem. Archeolodzy odkryli także fragmenty naczyń, mówi Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Znaleziono ciekawe przedmioty, na przykład taką małą glinianą główkę, która ma średnicę około 3 cm. Prawdopodobnie jest to taki fragment ceramiki z okresu kultury pomorskiej i wczesnej epoki żelaza. czyli sprzed około 700 lat przed naszą erą, to prawdopodobnie fragment ozdobny jakiegoś naczynia z tego okresu. Archeolodzy znaleźli także misy i dzbany, które pochodzą prawdopodobnie z początków naszej ery, czyli z okresu wpływów rzymskich. W drugiej połowie roku archeolodzy zajmą się konserwacją i dokładnym opisem znalezisk. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry. West Ham United pokonał 2-1 Fiorentinę i sięgnął po trofeum Ligi Konferencji. W ekipie Młotów cały mecz na ławce rezerwowych spędził polski bramkarz Łukasz Fabiański. A to nie jedyny angielsko-włoski finał. 10 czerwca o triumf w Lidze Mistrzów zagrają przecież Inter Mediolan i Manchester City. Kolejny finał, w którym występuje drużyna z Włoch i drużyna z Anglii, a więc widzimy w tym roku, które kluby i które ligi dominują w Europie. Zauważa były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Włoska Serie A miała też swojego przedstawiciela w finale Ligi Europy. Roma grała z Sevillą i przegrała po rzutach karnych. Teraz tenis. Dziś poznamy finalistki wielkoszlemowego French Open. O 15:00 Czeszka Karolina Muchowa zagra z Białorusinką Aryną Sawalenką. A później na kort wyjdzie Iga Świątek, której rywalką będzie Beatrice Haddad-Maja. Tymczasem w koszykarskiej Energa Basket Lidze o krok od Mistrzostwa Polski jest King Szczecin, który w trzecim finałowym meczu pokonał Śląsk Wrocław 90-67 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi już 3-0. Za oceanem z kolei również trwa ciekawa rywalizacja. Koszykarze Denver Nuggets są bliżej mistrzowskiego tytułu Ligi NBA. Minionej nocy pokonali w Miami miejscowych Heat 109-94 i w serii do 4 wygranych objęli prowadzenie 2-1. Na meczu był nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Tylko w pierwszej części Heat dotrzymywali kroku gościom. W drugiej połowie przewaga Nuggets oscylowała w granicach od 10-20 punktów. W ekipie z Denver dwóch koszykarzy zaliczyło triple-double, tradycyjnie Serb Nikola Jokic oraz Jamal Murray. Obaj mieli jednak uzyskanych ponad 30 punktów. Nigdy w historii NBA wcześniej to się nie zdarzyło. Myślę, że Jamal gra niesamowicie przez całe playoffy. To on jest liderem zespołu. My na boisku podążamy za nim. Jest osobowością, która ma w sobie siłę i energię. Mówił o swoim koledze z zespołu Nikola Jokic. Kolejny mecz finałowej serii już w najbliższy piątek. Także na Florydzie. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy raczej bez parasola, bo tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu parasol się przyda, bo zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. To na krańcach południowo-zachodnich. Prognozowana wysokość opadów nawet do 35 mm. Temperatury od 19 stopni na południowym wschodzie do 28 w centrum kraju, a nawet 30 stopni na termometrach na zachodzie. W Dolinach Karpackich chłodniej od 16 do 19. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, w czasie burzy porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. A my rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania, 8 minut po 9. Co wypada, a czego nie wypada robić na balkonach? To pytanie cały czas aktualne, 2 2 7 3, ale temat balkonów możemy również na popularne RODOSy rozszerzyć. A u nas w Rzeszowie na rodzinnych ogrodach działkowych od paru lat nie wolno grillować. I komu to przeszkadzało? 2 2 7 3 oczywiście. Czekamy na Państwa sygnały. Takich zachowań nie do końca fajnych, międzysąsiedzkich. Pamiętam, jak miałem domek z tarasem, no właściwie mieszkanie z tarasem, to zdarzało mi się wyciągać nie do pałki papierosów. No i też jest to taka historia, która może zagotować krew w żyłach. 2 2 7 3, jak sobie z tym poradzić i jakie historie w czasie długiego weekendu, jakie spory międzysąsiedzkie powstają. O tym można opowiadać, ale też zajmiemy się tematem pracowników sezonowych. To w ciągu najbliższej godziny w Trójce. my folks react that it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. Turner w trójce. 16 minut po dziewiątej, pora na trójkę. Po wolnym weekendzie, tak, trzeba będzie się zmierzyć z tą rzeczywistością. Zawsze przychodzi ten moment, kiedy musimy wrócić do pracy. Są jednak gałęzie gospodarki, w których nie ma komu pracować. Mowa o pracach sezonowych. I o tym teraz Filip Karman z Polskiego Radia. Polska jest europejską potęgą w produkcji owoców miękkich, ale plantatorzy i sadownicy nie mają powodów do radości. Do niskich cen owoców w skupie dochodzą coraz większe problemy z pracownikami sezonowymi do zbioru truskawek czy malin. Widać to już teraz, a sezon dopiero się rozpoczął. Mówi Tomasz Solis, członek Zarządu Głównego Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Mogę to powiedzieć z pewnością, że będzie trudniejszy od poprzedniego, dlatego że rynek pracy w Polsce generalnie, jeżeli mówimy o pracownikach z Ukrainy, na których myśmy bazowali przez długie lata, otworzył się dosyć szeroko. Inne branże są bardziej atrakcyjne od branży ogrodniczej czy rolniczej, tak to nazwijmy. Plantatorzy, którzy sprzedają truskawki na rynku hurtowym w Elizówce, mówią jasno, że deficyt wynika z toczącej się na Ukrainie wojny. Polacy nie chcą pracować w polu przy zbiorze owoców. No mężczyźni, no bardzo ciężko jakiegoś chłopaka czy prawda mężczyznę do pracy, no bo kobiety nie wszystkie chcą zostawić resztę i prawda sobie no wyjechać. To, że kryzys jest duży, widać po samych truskawkach, których na niektórych plantacjach na Lubelszczyźnie nie ma kto zbierać. Do tego za 2 tygodnie dojdą duże zbiory malin, bo wilgotna wiosna spowodowała, że plony nie będą najgorsze. Brak pracowników sezonowych nie dziwi Piotra Krzesińskiego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zarówno podwyżka płacy minimalnej sprawia, że warto podjąć zatrudnienie stałe, a nie w formie pracy sezonowej. Z drugiej strony mamy zdecydowanie mniej zarejestrowanych bezrobotnych. Jest to około 5 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym, czyli o około 10%, więc i podaż tych pracowników na rynku pracy jest mniejsza. Powody? Wydaje mi się, że sama specyfika pracy. Ktoś woli podjąć pracę za minimalne wynagrodzenie w biurze, czy nawet w sklepie, niż podejmować takie krótkotrwałe zatrudnienie, zależne od pogody, wymagające pewnego wysiłku fizycznego. Sami plantatorzy przyznają, że zarobki na przykład przy zbiorze truskawek są godziwe, bo mało który pracownik ma dniówkę mniejszą niż 300 zł. Pracownicy mogą też liczyć na wyżywienie czy zakwaterowanie. Tak jest między innymi na plantacji u pana Leszka w rejonie Zwolenia. Są takie osoby, które zbierają po 200 koszy dziennie, 200 ubianek, to jest razy 3, no to jest 600 zł, prosta rachuba. 2 razy 3, 600 zł, bo ja mam takie dwie osoby, które potrafią urwać 200, nawet przeszło 200 ubianek dziennie, 220, 230 to był ich rekord, no to prosta rachuba, tak razy 3 to jest przeszło 600 zł. Związek Sadowników RP od ubiegłego roku apeluje do rządu o poluzowanie restrykcji wizowych dla obywateli z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. To oni mogliby na polskim rynku zastąpić pracowników sezonowych z Ukrainy. Głównie mieliśmy na myśli Wietnam, powiedzmy, bo stamtąd pracownicy się u nas pojawiają, z Nepalu również. Ja myślę, że tu jest duże pole do popisu dla agencji pracy, dla pośredników pracy. Z tym, że tutaj też trochę chyba musielibyśmy usiąść i porozmawiać nad tym, w jaki sposób miałyby wyglądać obciążenia, w jaki sposób ucywilizować ten rynek. Bo wiadomo, że pracownicy z Dalekiego Wschodu będą generowali o wiele większe koszty. Agencja pracy tymczasowej będzie od nas wymagała o wiele wyższych stawek. Problemy między innymi Nepalczyków wynikają z tego, że po wizę muszą jechać do Indii, bo to tam jest najbliższy konsulat. Drugim powodem jest duża liczba odmów wizowych, która sięga 90%. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. W Polsce brakuje rąk do pracy. 2 2 7 3. Warto też zaznaczyć, że w kwietniu tego roku stopa bezrobocia po dostosowaniu sezonowym wyniosła w Polsce 2,7%. Tyle samo co miesiąc wcześniej. To najniższy wynik w Unii Europejskiej, podał Eurostat. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.

To historyczny rok dla Polski. Pierwszy bez importu surowców z Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne daje nam strategiczne porozumienie z Saudi Aramco. To prawie 45% importu ropy. Czy umowa z amerykańskim ExxonMobil. Polacy już dziś korzystają z norweskiego gazu z Baltic Pipe. Polski rząd rozbudowuje terminal w Świnoujściu. Tworzymy własną flotę 8 gazowców, którymi transportujemy gaz ze Stanów Zjednoczonych. W efekcie import ropy i gazu z Rosji spadł dziś do zera. Orlen dla Polski. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W porze na trójkę raz jeszcze łączymy się z Maciejem Asfaltem z Polskiego Radia Kierowców. Radio Nawigator. Halo, halo, słyszymy się? Słyszymy się i ja widzę dodatkowo to, co dzieje się na drogach. Na ekspresowej trójce na wysokości miejscowości Sobierac zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale 2 pasy ekspresowej trójki w stronę Szczecina są całkowicie zablokowane. Można przejechać tylko pasem awaryjnym. Do wypadku doszło na 13 kilometrze ekspresowej trójki. W tej chwili korek jest tak długi, że tracimy blisko pół godziny w stronę Szczecina. Ale w korku możemy też utknąć przed Nową Wsią na autostradzie A1. Przed bramkami jest spory zator, tutaj około 10 minut stania w kierunku Gdańska. Do Gdańska jedziemy też ekspresową siódemką. Dość tłoczno zrobiło się na wysokości Solnicy i Nowego Dworu Gdańskiego. Tutaj 20 minut opóźnienia w kierunku nadmorskim. Poza tym spore korki na południu, to już Zakopianka. Przed Klikuszową jest zator, który powoduje opóźnienie o prawie pół godziny. Stoimy już od Rdzawki w kierunku Zakopanego. Duże natężenie ruchu jest także w Szaflarach czy w Białym Dunajcu, choć jeszcze nie są to korki, ale już dotkliwe dość spowolnienia. Delikatnie zwalniamy też na autostradzie A2 na wysokości Niepruszewa. To z powodu trwających tam prac drogowych jest zwężenie za splotem z ekspresową 11. W obu kierunkach trzeba zdjąć nogę z gazu. Widać też bardzo duży ruch na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego na 7. Tutaj z powodu trwającej rozbudowy, ale też i tego, że jest duże natężenie ruchu. Jedziemy zderzak w zderzak w kierunku morza. A te wszystkie informacje zbierał dla Państwa i przekazywał przy okazji Maciej Asfalt, Polskie Radio Kierowców. Dziękuję pięknie za wspólny dyżur. Proszę na siebie uważać. Proszę też pamiętać, że trwa policyjna akcja. Radio Nawigator Trójki. Trzeba uważać, żeby nie posypały się mandaty. Dzisiaj w północnej połowie kraju pogodnie, na pozostałym obszarze okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz i burze, opady w czasie burz do 35 mm. Temperatury od 19 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie, w Dolinach Karpackich od 16 do 19. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Długi maj weekend czerwcowy, czerwcówka tak zwana, chociaż majówka to też jest wspomnienie nie tak odległe. No ale na razie czerwiec, na tym się skupiamy. Dzisiaj dzień wolny od pracy, 8 dzień czerwca, czyli Boże Ciało. A jeżeli ktoś wziął piątek wolny, no to ma jeszcze przed sobą kilka dni wypoczynku, a w tym czasie może dojść do konfliktów. To nie dotyczy balkonu, ale zdarzyło mi się w latach 70., że kolega będąc u mnie około 2 w nocy zaczął grać na gitarze. Zgasło światło. Następnego dnia wracam z pracy. Od żony dowiaduję się, że nadal nie ma światła. Się okazało, że poluzowany był bezpiecznik na pionie na klatce schodowej. Po prostu chciał wyłączyć. Upalne lato, bardzo wczesna pora, przejeżdżając przez bardzo duże miasto, widziałam pana, który wstawał, po prostu budził się, śpiąc na balkonie. Było po prostu łóżko, to tam jakiś leżak, pościel, pan się wstawał i przeciągał. No ale chyba nie chrapał tak głośno jak z innej historii, którą opowiedział nam inny słuchacz. Pięknie dziękujemy oczywiście za te głosy związane z życiem w społeczeństwie, w społeczności i relacjami sąsiedzkimi. Jest piękna pogoda, wystawiamy grill na balkon. Wiadomo, że jest to zakazane również z przyczyn pożarowych, ale niektórzy na taki krok się decydują, no i wówczas dochodzi do różnego rodzaju konfliktów sąsiedzkich. Jak to u Państwa wygląda? Jeszcze jest czas do godziny 10, żeby te głosy pozbierać się, no i wyemitować na antenie Trójki. 2 2 7 3. Lecz co najgorsze i niewybaczalne, to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłość. tak przepięknie popłynęły dźwięki w eter, czyli ptaki, boją się ludzie. Kolejna piękna porcja dźwięków już teraz, Peter Gabriel i Panopticon, czyli utwór z trzeciego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Głosowanie trwa do jutra, do 12, a o 19 kolejne notowanie w piątek i to z Opola. Zapraszamy w imieniu Tomka Miary. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysyłam SOS. Obcy Astronom i Republika, fantastyczna Republika. 11 minut i będzie godzina 10. Powoli kończymy porę na trójkę, ale zanim napisy końcowe, no to jeszcze jedna historia. Chodzi o to, że mieszkałem na blokowisku, w którym balkon i sąsiad miał problem ze psipską sąsiadką, która zaglądała. Finał tego był taki, że jak ten pan sąsiad zauważył, że ta pani kuca, pokazał jej to, co kiedyś taki muzyk rockowy polskiemu premierowi. Krótko mówiąc, naraził ją, jak policjant wcześniej mówił, na czynny obyczajny, natomiast problem ze psipską sąsiadką został definitywnie rozwiązany. No, czyli kolega wysłał SOS, ale to nie o takie SOS pewnie chodziło, jeżeli chodzi o astronoma, który się pojawił na antenie przed chwilą. No, można sobie rodzić na różne sposoby, również ze wścibskimi sąsiadami, a że trzeba w zgodzie żyć, no to chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że zgoda buduje, prawda, a nie zgoda rujnuje. To również w kontekście tego długiego weekendu, który trwa i różnych takich sytuacji konfliktowych, które mogą się pojawić. Patrząc na prognozę pogody i na to, że na północy naszego kraju jest piękna pogoda i podglądając również z plaż obrazki, zdjęcia, te najbardziej aktualne, tutaj też może dojść do konfliktów, na przykład o parawany, prawda? To też taki temat, którym może kiedyś się zajmiemy. Tak czy inaczej, spokojnego i pięknego weekendu życzymy i jak najmniej tych kłótni, czy to chociażby palenia na tarasie grilla, bo też tego rodzaju sytuacje mają miejsce. No, teraz to jeszcze pół biedy, ale balkon, no tutaj mogą faktycznie pojawić się problemy i o tym też dzisiaj w porannym programie mówiliśmy Państwu. Przypominamy, że Iga Świątek zmierzy się dzisiaj z Beatrice Haddad-Mayo i też będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki, zwłaszcza, że to spotkanie półfinałowe Świątek Haddad-Mayo już o 16:30. Trzymamy kciuki za to, żeby Iga Świątek znalazła się w finale turnieju Roland Garros. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Dziękują w składzie następującym: Rafał Jarząbek, który program przygotował, Michał Jakubik, który program realizuje, Stanisław Perzyna, który odbierał od Państwa telefony i Radosław Nałęcz, który mówił te słowa. Dziękuję pięknie i do poniedziałku. Secret.